ผมพักอยู่ในบ้านของมิสซิสเมลิกมาได้เกือบ2เดือนโดยไม่ได้ยินเสียงใครมาเล่นเปียโนในตอนดึกอีกเลยสงสัยคนเล่นจะรู้ว่าถ้าได้ยินอีกทีผมจะเดินลงไปดูให้รู้ชัดถนัดตาไปเลยเหตุที่ผมไม่ค่อยรู้สึกกลัวก็เพราะอยู่กันคนละชั้นขึ้นลงกันคนละทางดังนั้นแม้จะอยู่ในบ้านหลังเดียวกันก็จริงแต่ชั้นบนกับชั้นล่างแทบจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยจะว่าไปแล้วย่านแรนวิชนี้ก็น่าอยู่มากเพราะว่ามีรถเมย์ผ่านตั้งหลายสายที่จำได้ก็มีสาย372สาย374แล้วก็378รถเมย์พวกนี้ส่วนมากจะไปสุดทางในเมืองไม่สถานีรถไฟเซ็นทรัลก็เป็นเซอร์คิวล่าคีย์คือบริเวณท่าเรือของอ่าวซิดนีย์ใกล้ๆกันกับโอเปร่าเฮาส์ทั้งสิ้นบรรยากาศโดยทั่วไปของชานเมืองย่านแรนวิกค่อนข้างเงียบสงบและสะอาดสะอ้านถนนหนทางกว้างขวางบ้านเรือนของผู้คนก็น่าอยู่แม้บางหลังจะเก่าแต่ก็ปรับปรุงทาสีใหม่เรียบร้อยไม่ปล่อยให้เก่ารกรุงรังเหมือนย่านเรดเฟิร์นใกล้กับสถานีรถไฟเซ็นทรัลย่านนั้นขึ้นชื่อในเรื่องของความสกปรกและขโมยชุมไม่รู้ว่าเป็นเพราะมีชนพื้นเมืองคืออบอริจินอยู่มากหรือเปล่าพูดถึงชนพื้นเมืองอบอริจินของออสเตรเลียแล้วน่าเห็นใจทั้งคนมาใหม่คือพวกฝรั่งผิวขาวทั้งหลายกับเจ้าของถิ่นเดิมคือชาวอบอริจินเพราะดินแดนแห่งนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าเก่าแก่มาก่อนพวกนี้อยู่กันแบบ primitive หรือดั้งเดิมจริงๆไม่สะสมไม่ปลูกสร้างไม่ปลูกพืชไม่เลี้ยงสัตว์อาศัยเร่ร่อนตามทะเลทรายหาอาหารโดยการใช้บูมแมรงล่าจิงโจ้มาย่างกินรูปร่างหน้าตาก็น่าเกลียดน่ากลัวผิวดำส่วนมากอ้วนเตี้ยผมหยิกปากกว้างหน้าแบนจมูกแฟบเมื่อมีคนผิวขาวอพยพเข้ามาเมื่อ300ปีก่อนแรกๆก็มีการรบพุ่งกันทำให้ชนพื้นเมืองชาวอบอริจินถูกฆ่าตายไปมากมายอันเป็นเรื่องธรรมดาที่คนขาวไปที่ไหนก็มักทำแบบนี้ทั้งนั้นจนกระทั่งเมื่อมีการตั้งเป็นประเทศออสเตรเลียมีกฎหมายให้ความคุ้มครองชนพื้นเมืองเมื่อไม่นานมานี่เองออสเตรเลียเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วมีความเป็นอยู่ตามมาตรฐานของฝรั่งมีรัฐสวัสดิการให้ความดูแลประชากรของเขาเป็นอย่างดีใครเจ็บป่วยใครไม่มีงานทำรัฐมีเงินช่วยจนตายชาวอบอริจินที่ถูกยกฐานะให้เป็นประชาชนชาวออสเตรเลียคนหนึ่งจึงพลอยได้รับสวัสดิการนี้ไปด้วยแต่เพราะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่แตกต่างแถมได้รับการดูถูกเหยียดหยามตลอดมาทำให้ชาวอบอริจินส่วนใหญ่ไม่มีการศึกษาที่ดีพอทำให้ไม่มีงานทำถึงมีก็เป็นงานชั้นต่ำเช่นพวกกรรมกรแบกหามมีความเป็นอยู่เหมือนพลเมืองชั้น2ตลอดมาพวกอบอริจินส่วนใหญ่จึงไม่ชอบทำงานเพราะงานดีๆก็ไม่มีใครให้ทำสู้อยู่เฉยๆดีกว่าอย่างน้อยก็ได้เงินรับสวัสดิการไปตลอดชีวิตเพราะกฎหมายให้สิทธิ์เท่าเทียมกันกับคนออสเตรเลียผิวขาวคนหนึ่งอบอริจินชอบเร่ร่อนอยู่กลางทะเลทรายใช้ชีวิตเหมือนเมื่อครั้งดั้งเดิมของพวกเขาแต่ไม่เดือดร้อนเรื่องเงินทองเพราะรัฐให้การดูแลอย่างว่าส่วนมากที่เข้ามาอยู่ในเมืองก็มักจะอยู่กันเป็นกลุ่มหรือย่านไม่ปะปนกับคนขาวเพราะคนขาวเองก็มักรังเกียจคนดำจนออกหน้าออกตาทั้งที่ตัวเองก็มาแย่งแผ่นดินเขาอยู่ไม่รู้เพราะความเครียดที่ถูกเหยียดผิวและดูถูกจากคนขาวหรือเปล่าก็ไม่ทราบจึงทำให้อบอริจินทั้งหญิงและผู้ชายชอบกินเหล้าเมากันทั้งวันเรียนหนังสือก็ไม่ชอบเรียนงานก็ไม่ชอบทำดูไปถ้าไม่คิดอะไรมากก็น่าจะมีความสุขดีแต่คนเราย่อมมีความรู้สึกนึกคิดมีจิตใจและอารมณ์ในเมื่อเรียนไปก็ไม่มีงานดีๆให้ทำงานดีๆมีไว้เฉพาะคนขาวเท่านั้นการกินเหล้าจึงเหมือนกับทางออกอย่างหนึ่งของพวกเขาส่วนฝ่ายคนขาวเองที่ผมเห็นใจก็ตรงที่พวกเขาต้องทำงานเสียภาษีค่อนข้างสูงเพื่อให้รัฐนำมาใช้จ่ายเป็นสวัสดิการให้คนทั้งประเทศรวมทั้งคนดำที่ไม่ทำงานเอาแต่กินเหล้านี้ด้วยเรื่องนี้ใครผิดใครถูกลองคิดกันดูเองก็แล้วกันรู้แต่ว่ารัฐบาลออสเตรเลียเองแก้ปัญหานี้มานานหลายร้อยปีแล้วเรื่องการดูถูกเหยียดผิวนี่ก็ต้องยกให้เป็นความดีของคนไทยเพราะว่าคนไทยเราไม่เคยรังเกียจแล้วก็เหยียดหยามคนต่างผิวต่างเชื้อชาติทั้งสิ้นไม่ว่าแขกฝรั่งจีนมอญหรือว่าจะเป็นยวนหรือแม้กระทั่งชาวเขาชาวเผ่าไหนๆก็อยู่กับคนไทยได้ไม่มีปัญหาเรื่องนี้แม้แต่ในอเมริกาเองดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นประชาธิปไตยที่สุดแล้วการเหยียดผิวก็ไม่เคยจางหายคนดำที่นั่นถูกกดขี่ข่มเหงมานานหลายร้อยปีเพิ่งจะมีกฎหมายให้สิทธิเท่าเทียมกันเมื่อไม่นานมานี่เอง แต่นั่นก็เป็นเพียงกฎหมายซึ่งในความเป็นจริงก็อีกอย่างคนดำยังได้รับการดูถูกตลอดมาย่านไหนที่ได้ชื่อว่าดีๆน่าอยู่ต้องไม่มีคนดำอยู่หรือหมู่บ้านบางแห่งแค่มีคนดำย้ายเข้าไปอยู่ครอบครัวเดียวคนขาวถึงกับอพยพย้ายหนีก็ยังมีด้วยเหตุนี้คนดำในอเมริกาจึงต้องพยายามทำตัวให้เด่นดังให้คนขาวยอมรับให้ได้เช่นนักกีฬาเล่นอะไรก็ได้ขอให้เก่งกว่าคนขาวก็แล้วกันแล้วก็เป็นที่ยอมรับไปเองเช่นนักมวยดังๆนักกอล์ฟอย่างไทเกอร์วูดหรือนักบาสเกตบอลอเมริกันฟุตบอลอะไรแบบนั้นถ้าคุณเป็นคนดำที่ไม่มีอะไรเด่นดังอย่าหวังว่าจะได้รับการยอมรับจากคนขาวเลยและน่าดีใจที่สุดในยุคนี้อเมริกาเริ่มมีคนผิวดำได้เป็นประธานาธิบดีแล้วเป็นการยืนยันให้โลกได้รู้ว่าอเมริกาเป็นประเทศประชาธิปไตยที่ไม่มีการรังเกียจสีผิวสักทีเชื่อว่าคนทั้งโลกส่วนใหญ่ต่างเอาใจช่วยให้ประธานาธิบดีคนนี้มีชีวิตรอดปลอดภัยอย่าให้มีคนร้ายมาลอบทำลายชีวิตเหมือนคนก่อนๆเลยแต่คนดำในออสเตรเลียไม่เหมือนคนดำในอเมริกาเพราะว่าชาวอบอริจินมีวัฒนธรรมที่อยู่กับธรรมชาติมาโดยตลอดไม่ชอบทะเยอทะยานไม่ชอบการแข่งขันแถมรูปร่างโครงสร้างของร่างกายก็เล็กเตี้ยหน้าตาก็ออกป่าเถื่อนแบบซื่อๆมากกว่าจะดุดันแบบคนดำของอเมริกาพวกเขาจึงอยู่แบบสมถะเจียมเนื้อเจียมตัวมากกว่าทางออกทางเดียวที่ง่ายที่สุดคือกินเหล้าจะว่ากินเพื่อดับทุกข์ก็น่าจะได้กระมังกลับมาที่บ้านย่านแรนวิชที่ผมอยู่อีกทีนึงย่านนี้ไม่มีคนอบอริจินอยู่เลยสักคนเดียวจึงอาจจะถือว่าเป็นย่านที่สะอาดน่าอยู่สำหรับคนขาวความเป็นอยู่ของผู้คนค่อนข้างมีระเบียบมีวินัยไม่มีคนเมาเอะอะโวยวายหรือทิ้งขยะเกลื่อนกลาดเหมือนบางย่านบนถนนอโวกาเลยบ้านของมิสซิสเมลิกเป็นนิดเดียวเป็นโบสถ์เก่าแก่ซึ่งสร้างด้วยหินทรายทั้งหลังมียอดแหลมเป็นรูปไม้กางเขนบริเวณด้านหน้ามีสนามหญ้าแคบๆแต่ปลูกไม้ดอกสวยๆไว้ตลอดเช้าวันอาทิตย์จะมีผู้คนไปฟังเทศเห็นรถจอดในลานหลายสิบคันเสียงระฆังดังเหง่งง่างน่าเลื่อมใสด้านข้างของโบสถ์ตรงหน้าบ้านที่ผมอยู่พอดีมีถนนเล็กๆอีกสายหนึ่งตัดตรงไปออกยังถนนสายหลักเข้าตัวเมืองบนถนนสั้นๆสายนี้มีป่าช้าเก่าของโบสถ์ซึ่งเก่าแก่พอๆกันตั้งอยู่ดังนั้นเมื่ออยู่บ้านนี้ไม่ว่าจะไปเรียนหนังสือหรือเข้าเมืองไปเที่ยวที่ไหนก็ตามผมจะต้องเดินผ่านป่าช้านี้ทุกวันจะกลับบ้านดึกดื่นแค่ไหนก็ต้องเดินผ่านถ้าเป็นเวลากลางคืนผมมักจะเดินฝั่งป่าช้าบ้างฝั่งตรงข้ามบ้างแต่ถ้าเป็นกลางคืนผมจะเดินฝั่งตรงข้ามทุกทีทั้งที่ปกติก็ไม่ใช่คนกลัวผีขึ้นสมองเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันที่จริงป่าช้าฝรั่งไม่น่าจะเรียกว่าป่าช้าด้วยซ้ำเพราะไม่มีป่ามีแต่หลุมฝังศพเรียงรายเป็นระเบียบที่เรียกว่าหลุมฝังศพก็ไม่ได้เป็นหลุมเป็นแต่แท่นคอนกรีตอย่างดีสะอาดสะอ้านอาจจะทำเป็นรูปไม้กางเขนมีคำจารึกและประวัติของผู้ตายไว้ให้อ่านป่าช้าแรนวิชที่ผมเดินผ่านทุกวันก็เช่นกันมีหลุมฝังศพเรียงรายเป็นระเบียบเรียบร้อยบางหลุมก็มีคอนกรีตทำเป็นไม้กางเขนเหนือหลุมศพบางหลุมก็มีเพียงแท่นสลักคำจารึกและประวัติของผู้ตายไว้ส่วนขอบเขตของป่าช้าก็มีเพียงรั้วที่ก่อด้วยหินทรายเตี้ยๆขนาดก้าวข้ามได้กั้นไว้ให้รู้แนวเขตเท่านั้นเรื่องรั้วนี้แม้แต่บ้านทั่วไปในเมืองก็เหมือนกันคือทุกบ้านมีรั้วเตี้ยมีความสูงไม่เกินเข่าเท่ากันหมดทำให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่สูงสูงต่ำต่ำแบบบ้านเราผมจึงชอบเดินเล่นบนทางเท้าตามถนนในย่านชานเมืองเพราะไม่รู้สึกอึดอัดและทำให้มองเห็นสวนหรือสนามหญ้าหน้าบ้านซึ่งมักจะปลูกดอกไม้สวยๆกันทุกบ้านยิ่งถ้าเป็นฤดูใบไม้ผลิยิ่งสวยมากเป็นพิเศษเพราะไม่ว่าดอกอะไรก็จะบานแข่งกันสะพรั่งไปหมดไม่ว่าจะเป็นดอกกุหลาบเดฟโฟดินนาซิซัสโรโดเดนดรอนไฮเดรนเยียวิสติเรียซันเวียแมกโนเลียแต่ที่มีมากที่สุดทุกบ้านเลยก็คือคามิเลียลักษณะคล้ายชบาบ้านเราแต่ดอกใหญ่และกลีบหนากว่าอีกเหตุผลหนึ่งที่สนับสนุนคำพูดของผมที่ว่าป่าช้าฝรั่งไม่น่ากลัวก็คือบางทีพวกเด็กๆก็เข้ามาวิ่งเล่นหรือบางทีผมก็เห็นมีคู่รักเข้ามานั่งพลอดรักกันก็ยังมีผมเองบางวันที่กลับบ้านเร็วแล้วไม่อยากนั่งนอนๆอยู่ในห้องนึกสนุกขึ้นมาก็เดินเข้าไปดูตามหลุมฝังศพเพื่ออ่านคำจารึกและประวัติของผู้ตายเล่นคำจารึกบนหลุมฝังศพบางหลุมอ่านแล้วเกิดอารมณ์มากเลยผมชอบคำบนหลุมฝังศพของหนุ่มคนหนึ่งที่รู้ว่าหนุ่มเพราะว่าอ่านจากประวัติที่จารึกไว้เหนือประวัติคนตายมีคำจารึกไว้ว่า Dead Separate But Love Stay Forever ข้อความสั้นๆนี่กินใจมากจนผมไม่อยากแปลเป็นไทยเพราะคิดว่าแปลแล้วไม่กินใจเท่ากับของเดิมเขาหรืออีกหลุมหนึ่งจารึกไว้ว่า For my beloved sleep quietly beneath the ground for me who loved you eternally ส่วนอีกหลุมหนึ่งจารึกไว้ว่า Day and night of happiness gone so far with you grief of sorrow still with me คำจารึกนี้ยังมีอีกมากมายที่อ่านแล้วเศร้าจนแทบไม่อยากจะไขว่คว้าหาอะไรอีกเพราะวันหนึ่งอาจช้าหรืออาจเร็วเหตุการณ์นี้ก็ต้องเกิดขึ้นไม่กับตัวเราก็กับคนข้างเคียงของเราเศร้าไหมครับระหว่างมาเรียนอยู่ในซิดนีย์แม้แรกๆจะเหงาเพราะไม่รู้จักใครแต่พออยู่ไปสักพักหนึ่งก็เริ่มรู้จักคนไทยมากขึ้นเรื่อยๆจากการแนะนำต่อๆกันบ้างจากการพบกันโดยบังเอิญตามถนนบ้างข้อสังเกตอย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นคนไทยแล้วไม่ว่าจะเจอกันที่ไหนแม้จะไม่พูดไทยเลยสักคำแต่สำเนียงภาษาอังกฤษของคนไทยได้ยินเมื่อไหร่ก็รู้เลยว่าเป็นคนไทยยกเว้นคนที่ไปเกิดที่เมืองนอกหรือไปเรียนเมืองนอกตั้งแต่เด็กถ้าไปตอนโตแล้วต่อให้อยู่กี่สิบปีรับรองว่าพูดเมื่อไหร่ก็รู้ว่าเป็นคนไทยผมมารู้จักรุ่นพี่คนหนึ่งแกเป็นนักเรียนทุนเหมือนกันแต่มาอยู่ก่อนหน้าผมและกำลังจะจบกลับเมืองไทยก่อนกลับจึงถามผมว่าอยากจะทดลองทำงานในร้านอาหารไหมถ้าอยากทำจะฝากให้จริงๆแล้วสมัยที่ผมอยู่รัฐบาลออสเตรเลียห้ามนักเรียนทุนไปหางานทำคงจะกลัวไปแย่งงานคนอื่นทำหรือไงก็ไม่รู้เพราะทุนที่ให้ใช้ก็สบายอยู่แล้วแต่นักเรียนทุนบางคนก็แอบไปหางานทำจนได้เพราะอยากสนุกบ้างอยากหาประสบการณ์บ้างหรือโลภอยากเก็บเงินกลับบ้านเยอะๆบ้างตัวผมนั้นคงจะอยากทุกอย่างที่กล่าวมาดังนั้นพอมีคนออกปากจะฝากงานให้จึงรีบตกลงใจทันทีถามว่าจะให้ผมทำหน้าที่อะไรเป็นบอยหรือว่าล้างจานคำตอบที่ได้ทำเอาผมอึ้งไปพักใหญ่เพราะแกบอกว่าผมทำหน้าที่เป็นกุ๊กอยู่ถ้าคุณจะทำก็เข้าไปทำแทนผมได้เลยแล้วเจ้าของร้านเขาจะยอมเหรอครับผมก็ท้วงไปด้วยความห่วงใยกิจการของร้านคุณทำได้ไหมล่ะถ้าคุณทำได้ผมจะรับรองกับทางร้านว่าคุณเนี่ยกุ๊กมีชื่อจากเมืองไทยเขาต้องรับแน่นอนก็ไม่รู้ว่าอะไรทำให้ผมรับปากพี่เข้าไปว่าผมทำได้แน่นอนทั้งที่ตอนอยู่เมืองไทยไม่เคยเป็นกุ๊กที่ไหนทั้งสิ้นแค่ทำให้ลูกเมียกินบางทียังบ่นกันลั่นว่าไม่อร่อยแต่ถ้าเรื่องชิมแล้วก็ผมคงไม่แพ้ใครเพราะว่าเป็นคนชอบกินไม่ว่าของถูกของแพงร้านจีนภัตตาคารไหหลำร้านลาบอาหารลาวอาหารฝรั่งสปาเกตตี้หรือแม้กระทั่งสเต็กร้านไหนที่ใครว่าอร่อยผมต้องหาทางไปชิมให้ได้อร่อยจริงบ้างไม่อร่อยจริงบ้างเพราะว่าเรื่องกินเนี่ยมันขึ้นอยู่กับลิ้นและรสนิยมของแต่ละคนด้วยอีกอย่างนึงก็คือผมอยู่ในวงเล่ากับเพื่อนฝูงมานานแล้วผมมันก็เป็นประเภทถนัดกับแกล้มมากกว่าเล่าซะด้วยดังนั้นเรื่องอาหารจึงพอจะรู้มากไม่แพ้ใครส่วนเหตุผลข้อสุดท้ายไม่รู้ว่าจะนำมาอ้างได้หรือเปล่าคือเรื่องของพันธุกรรมผมมีแม่เป็นคนทำกับข้าวเก่งครับเป็นแม่ครัวประจำตำบลสมัยนั้นใครจะมีงานบวชงานแต่งทำบุญบ้านหรืองานศพมักจะเรียกหาแม่ผมให้เป็นแม่ครัวประจำเลยด้วยเหตุผลทุกอย่างดังกล่าวมาแล้วผมจึงรับอาสาเป็นกุ๊กให้ร้านอาหารไทยในซิดนีย์แม้จะไม่มีประสบการณ์เลยสักนิดเดียวแต่ใช้คาถาประจำตัวคือใจกล้าและหน้าด้านเท่านั้นร้านที่รุ่นพี่ฝากให้ผมไปเป็นกุ๊กก็คือภัตตาคารสยามรีสอร์ทในย่านเทเลสแควร์ซึ่งอยู่ใกล้กันกับคิงครอสซึ่งเป็นย่านกลางคืนเหมือนพัดพงบ้านเรานี่แหละร้านนี้ยังเปิดกิจการอยู่จนปัจจุบันใครไปซิดนีย์เชิญไปชิมได้เสียดายที่กุ๊กใหญ่กลับเมืองไทยมานานแล้วเมื่อกุ๊กคนเก่ารับปากกับเจ้าของร้านว่าผมนี่แหละเก่งเรื่องทำอาหารมากเจ้าของร้านจึงเชื่อใจยอมรับผมมาเป็นเชฟใหญ่ประจำร้านทันทีโดยให้ลองทำให้พนักงานทั้งร้านชิมกันก่อนด้วยความใจกล้าหน้าด้านอย่างว่าผมจึงสวมวิญญาณกุ๊กทันทีถามว่าใครอยากกินอะไรบ้างให้บอกมาเจ้าของร้านอยากกินแกงเผ็ดคนรับออเดอร์อยากกินพะแนงเนื้อคนล้างจานอยากกินแกงจืดทะเลส่วนพี่แก้วกุ๊กอีกคนนึงที่จะทำงานคู่กับผมบอกว่าทำอะไรก็ได้มาให้ชิมสักอย่างก็แล้วกันภัตตาคารใหญ่แบบนี้เรื่องเครื่องปรุงมีครบอยู่แล้วผมจึงจัดการทำทุกอย่างที่สั่งมาให้ภายในเวลาอันรวดเร็วพี่ทำรงเจ้าของร้านถึงกับออกปากชมว่าคล่องจริงๆแถมเมื่อตักชิมแล้วยังชมอีกว่ารสชาติใช้ได้เลยสงสัยจะเป็นกุ๊กมานานแล้วสิผมได้ยินคำชมแล้วยิ้มหน้าบานเป็นจานเชิงนึกในใจว่านี่ถ้าเจ้าของร้านรู้ว่าผมไม่เคยเป็นกุ๊กที่ไหนทั้งสิ้นแถมไม่เคยทำอาหารให้ใครกินมาก่อนเลยอีกด้วยคงจะตกใจจนสลบเป็นแน่ ตกลงก็ได้ทำงานเป็นกุ๊กของร้านสยามเรสตอรองจริงๆผมขอรับแค่อาทิตย์ละ3คืนพอเพราะว่าเหนื่อยเกินไปเดี๋ยวจะไปเรียนไม่ไหวภัตตาคารนี้เปิดตั้งแต่6โมงเย็นถึง5ทุ่มแต่ผมต้องไปเตรียมทุกอย่างและทำเลี้ยงพนักงานในร้านตั้งแต่5โมงเย็นเจ้าของร้านใจดีมากเพราะว่าเลี้ยงพนักงานทุกคนก่อนเปิดร้านและพอปิดร้านก็เลี้ยงอีกรอบโดยคนทำก็คือผมกับพี่แก้ว2คนเป็นกุ๊กคู่หูรู้ใจเราทำงานด้วยกันอย่างมีความสุขเพราะคุยกันถูกคอบางทีเสร็จงานแล้วก็ยังไปนั่งจิบไวน์คุยกันต่อในห้องพักของแกอีกร้านสยามเรสตอรองขายดีมากเรียกว่าตั้งแต่2ทุ่มถึง4ทุ่มไม่เคยมีโต๊ะว่างเลยส่วนมากลูกค้าจะต้องโทรมาจองไว้ก่อนเวลาทำงานไม่ทันแล้วมองเข้าไปในร้านเห็นแต่หัวลูกค้าแดงไปทั้งร้านยิ่งทำให้ใจเสียพอร้านปิดเก็บข้าวของเสร็จเดินออกจากร้านได้ก็ปาเข้าไปร่วมเที่ยงคืนผมต้องรีบเดินไปขึ้นรถเมล์กลับบ้านพักเพราะถ้าหลังเที่ยงคืนรถเมย์หมดถ้านั่งแท็กซี่มีหวังค่าจ้างไม่เหลือพอห้าทุ่มไปแล้วรถเมย์จะมาห่างๆคันหนึ่งส่วนมากผมได้นั่งรถคันรองบ้วยหรือว่าบางคืนก็เที่ยวบ้วยพอดีส่วนมากดึกขนาดนี้ไม่ค่อยมีผู้โดยสารบางคืนตลอดทางมีผมเป็นผู้โดยสารคนเดียวเท่านั้นโชเฟอร์บางคนเหงาก็ชวนคุยแต่ส่วนมากผมจะนั่งปล่อยอารมณ์อยู่คนเดียวมากกว่าพอลงจากรถเมย์ที่ถนนใหญ่ในแรนวิกแล้วผมก็ต้องเดินผ่านป่าช้ากลับบ้านพักทั้งถนนมีผมเดินอยู่คนเดียวเท่านั้นแม้จะมีไฟฟ้าจากเสาห่างๆกันฝั่งซ้ายมือก็คือโบสถ์ซึ่งปิดไฟมืดมิดแล้วก็มืดทะมึนไม่มีคนอยู่ส่วนฝั่งขวาคือป่าช้าที่เวลากลางวันเดินผ่านแล้วไม่รู้สึกอะไรเลยแต่กลางคืนดึกๆแบบนี้คนไม่กลัวผีอย่างผมก็เกิดอาการวุบๆวาบๆได้เหมือนกันตรงหน้าประตูหินของป่าช้ามีเสาไฟอยู่ต้นหนึ่งแต่ก็มีต้นโอ๊กใหญ่แผ่ใบร่มครึ้มบดบังแสงสว่างจากเสาไฟซะแทบจะหมดส่วนภายในป่าช้าไม่มีไฟเลยมองเข้าไปเห็นแต่ไม้กางเขนบนหลุมศพตะคุ่มบางหลุมทำเป็นซุ้มใหญ่ทำให้เกิดเป็นเงามืดทะมึนน่ากลัวเพราะว่าเป็นป่าช้าฝรั่งบรรยากาศแปลกไปจากป่าช้าไทยและในใจผมก็คิดอยู่ว่าศพที่นอนอยู่ในนี้ก็ล้วนเป็นฝรั่งทั้งนั้นผมจึงไม่รู้สึกนึกกลัวเหมือนเดินผ่านป่าช้าไทยทำให้เดินผ่านในตอนกลางคืนดึกๆแบบนี้ได้อย่างสบายมาโดยตลอดคืนนี้พอลงจากรถเมล์แล้วผมก็เดินผ่านป่าช้ากลับบ้านเหมือนเคยดึกดื่นคืนนี้ลมแรงมากซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกของที่นี่แต่อย่างใดเนื่องจากอยู่ใกล้ทะเลซึ่งก็คือชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกนั่นเองเสียงลมพัดผ่านยอดไม้และเสาไฟดังหวีดวิวไฟฟ้าบนยอดเสาบางดวงแกว่งไกวทำให้เกิดแสงสว่างวูบวาบไม่น่าไว้ใจที่ว่าไม่น่าไว้ใจคือกลัวไฟดับแค่เดินผ่านป่าช้าดึกๆคนเดียวมีแสงไฟสว่างแบบนี้ก็ถือว่าตัวเองเก่งแล้วแต่ถ้าเกิดไฟดับมืดขึ้นมาผมยอมเป็นคนไม่เก่งดีกว่าเดินคิดอะไรเพลินๆมาได้ครึ่งทางก็ต้องสะดุ้งเมื่อมองไปเห็นอะไรเคลื่อนไหวอยู่ในป่าช้าตอนนั้นคิดว่าไม่น่าจะเป็นผีเพราะเห็นเป็นคนอยู่หลายคนด้วยกันเมื่อไม่ได้คิดว่าเป็นผีผมจึงไม่นึกกลัวเดินผ่านมาใกล้และมองเข้าไปอีกทีหนึ่งจึงเห็นว่ากำลังมีพิธีฝังศพกันอยู่ยังนึกในใจว่าฝรั่งนี้ก็ทำอะไรแปลกๆกลางวันไม่รู้จักฝังดันเอามาฝังอะไรดึกๆแบบนี้เดี๋ยวผีก็หลอกตายผมมองเห็นผู้ชาย4คนค่อยๆปล่อยสายรัดลงศพให้หย่อนลงไปในหลุมช้าๆในขณะที่ผู้หญิงมีผ้าคลุมหน้าสีดำกำลังร้องไห้สะอึกสะอื้นแล้วคนอื่นๆก็ช่วยกันก้มลงหยิบดินโปรยลงไปในหลุมเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นดังแว่วมาเหมือนห่างไกลขณะที่ลมแรงยังแกว่งหลอดไฟบนเสาวูบวาบน่ากลัวจะดับได้ยินเสียงร้องไห้และก็บรรยากาศเศร้าโศกของงานศพแล้วพลอยให้ใจเศร้าไปด้วยรู้สึกสงสารคนที่ยังอยู่และนึกไปถึงคำจารึกเหนือหลุมศพที่เคยอ่านมาอยากรู้ว่าศพนี้เป็นใครอายุเท่าไหร่และจะมีคำจารึกว่าอะไรเดินกลับมาถึงบ้านรีบล้างหน้าแปรงฟันแล้วเข้านอนเลยโดยไม่ต้องอาบน้ำเพราะอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะเช้าแล้วต้องรีบตื่นไปโรงเรียนอีกเช้าวันนี้ก่อนออกจากบ้านพอก้าวลงมาชั้นบนก็พบกับมิสซิสเมลิกเจ้าของบ้านพอดีหลังจากทักทายกู๊ดมอร์นิ่งกันแล้วผมก็นึกถึงเหตุการณ์เมื่อคืนขึ้นได้จึงถามแกไปว่าคนแถวนี้ทำไมเข้าฝังศพกันกลางดึกด้วยล่ะยูไปเห็นที่ไหนมาแกมองหน้าแล้วก็ถามด้วยความสงสัยก็เมื่อคืนนี้เองไอกำลังเดินกลับบ้านตอนใกล้เที่ยงคืนพอดีเจอเขากำลังฝังศพกันอยู่เลยมิสซิสเมลิกทำหน้าตกใจสงสัยอยู่จะกินเหล้ามากไปละมั้งป่าช้านี้ไม่มีการฝังศพมานานแล้ว หลุมที่เห็นอยู่นะของเก่าหลายสิบปีขึ้นไปทั้งนั้นป่าช้าใหม่อยู่ไกลไปอีกที่นึงแน่ผมแทบจะตกบันไดเมื่อได้ยินจากมิสซิสเมลิกดังนั้นอะไรกันเล่นกันขนาดนี้เลยเชียวหรือเดินออกจากบ้านข้ามถนนก่อนจะไปขึ้นรถเมย์ก็ต้องผ่านป่าช้าอยู่แล้วผมจึงตัดสินใจเดินลอดซุ้มประตูเพื่อเข้าไปดูให้เห็นจะกับตาไปเลยป่าช้าเวลากลางวันต่างกันกับกลางคืนลิบลับไม่มีอะไรให้น่ากลัวเลยสักนิดไม่มีเสียงลมครวญครางไม่มีแสงไฟแกว่งมาจากแรงลมผมเดินตรงเข้าไปยังจุดที่เห็นการฝังศพเมื่อคืนทันทีปรากฏว่าไม่มีร่องรอยการฝังศพใหม่อย่างว่าจริงๆเห็นคริสตศักราชที่เกิดและตายของแต่ละศพแล้วเก่าร่วม100ปีหรือกว่า100ปีขึ้นไปทั้งนั้นผมก้มลงไปดูที่แท่นหินเหนือหลุมศพที่คิดว่าน่าจะใช่ตรงที่เมื่อคืนเห็นหลุมนี้เก่าจนมอสและตะไคร่เกาะหินทรายเขียวครึ้มบนแท่นมีคำจารึกไว้ว่าก่อนโซฟาบัตยูอาโซเนียจอห์นเดลเมอร์1850-1940